Czy pana nie odurza to górskie powietrze? Odurza. Nadepnął mi na głowę. Spojrzałem przez okno i znowu leje. Głowa mnie boli, chyba oszaleję. Więc hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Więc hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Już wiem, dlaczego z łóżka nie lubię wychodzić, bo taka pogoda może mi zaszkodzić. A w szkole to samo, wszyscy zdołowani, oni to są wszyscy popaprani. Więc hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Czy dzisiaj czujesz to samo co ja? Totalna cisza, a jednak coś gra. Jednak słyszę telefon i podnoszę się z wyra. Podnoszę słuchawkę, jakiś koleś do mnie tyra. Więc hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Ja wziąłem parasol i wyszedłem z domu. Ja naprawdę nie chciałem zrobić krzywdy nikomu. Na przystanku obok ona wtedy stała i tak swoje myśli mi przekazywała. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Hej, ty coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Coś powiedz mi, żebym poczuł się jak ty. Czasami coś dzieje, jak zdarza się. Czasami coś dzieje, jak zdarza się. Czasami taki dzień.